أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللہ کے ذریعے میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تبارک الذی بیده الملک وهو على كل شيء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. جس نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر غالب بھی ہے اور بخش دینے والا بھی. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. اسی نے سات آسمان تہ بتہ پیدا کیے، تم رحمان کی پیدا کردہ چیزوں میں کوئی بے ربطی نہ دیکھو گے. ذرا دوبارہ آسمان کی طرف دیکھو، کیا تمہیں اس پر کوئی خلل نظر آتا ہے؟ تم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. پھر اسے بار بار دیکھو، تمہاری نگاہ تھک کر ناکام پلٹ آئے گی. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین وأعتدنا لهم عذاب السعير. اور اسی طرح ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجا دیا ہے اور ان چراغوں یعنی ستاروں کو شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے اور ان کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی. وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر. اور جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی آواز سنیں گے اور وہ اچھل رہی ہوگی. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنها ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. ایسا معلوم ہوگا کہ غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے گی جب بھی اس میں کوئی يأتكم نذير. ایسا معلوم ہوگا کہ غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے گی جب بھی اس میں کوئی گروہ پھینکا جائے گا. محافظین جہنم ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. کہیں گے کیوں نہیں، ڈرانے والا ہمارے پاس آیا تو تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے تو کچھ نہیں اتارا، البتہ تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. پھر کہیں گے کاش ہم سن لیتے یا سمجھتے تو ہم اہل جہنم میں شامل نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے، لعنت ہو اہل جہنم پر. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور اے لوگو، تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، وہ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ بھلا وہ نہ جانے گا جس نے سب کو پیدا کیا ہے، وہ تو باریک بھی اور ہر چیز سے پوری طرح باخبر۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کر رکھا ہے، اسی کی اطراف میں چلو پھرو اور اللہ کا رزق کھاؤ، اور اسی کے پاس تمہیں زندہ ہو کر جانا ہے۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَقْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ کیا تم اس سے نڈر ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے پھر وہ ایک ایک لرزنے لگے؟ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ۔ یا اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا كَيْفَ نَذِيرِ۔ یا اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، پھر فوراً تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اور یقیناً ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی تھی۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ کیسے پر کھولتے اور بند کر لیتے ہیں؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے رکھے، وہ یقیناً ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ۔ بھلا وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا؟ یہ کافر تو محض دھوکے میں پڑے ہوئے۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ۔ یا اگر اللہ تمہارا رزق روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے گا؟ بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت کی گہرائی تک چلے گئے ہیں۔ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ بھلا جو شخص اپنے منہ کے بل اوندھا ہو کر چل رہا ہو زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا جو سیدھا کھڑا ہو کر صراط مستقیم پر چل رہا ہو؟ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ میرے نبی، آپ ان سے کہیے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہ کفار کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ آپ ان سے کہیے کہ اس بات کا علم تو اللہ کے پاس ہے اور میں تو بس ایک صریح ڈرانے والا ہوں. فَلَمَّا رَأَوْهُ ذُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. پھر جب وہ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جو تم مانگا کرتے تھے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. میرے نبی آپ ان سے کہیے کہ بھلا دیکھو اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرما دے کافروں کو المناک عذاب سے کون پناہ دے گا. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. کہہ دیجئے جو رحمان ہی ہے جس پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہم نے توکل کیا ہے اب تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. آپ ان سے پوچھئے بھلا دیکھو اگر تمہارا پانی گہرائیوں میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہیں نتھرا پانی لا کر دے گا.